هیچ راهی دور نیست. نوشته ریچارد باخ، نقاش رون ویگان، ترجمه دلارا قهرمان، ISBN 964 خط تیره 6671 خط تیره 20 خط تیره 4، انتشارات بهجت، چاپ دهم 1386، راوی نفر دوم.